Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'i olan mübarek kitabın Bakara Suresinin 158. ayeti. Allah Taala şu ayette ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah Teala şu sırada, şu ayette ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Şunlar olarak diyor, hak hidayet, doğru zatları bilip gidilenlerinden son diye. Ama hak hidayet Allah Teala ne ama biz beyan edip koyduk diye kitapta. Hak ne ama belli. Yani sondan sonra iyinin önüne alim ol, muğla ol, davacı ol düşüyenler. Şu zatlar bilenlerinden son gizleseler ne ama diye Allah Teala ulaike yel'anuhumullah. Olara Allah Teala ne ama der diye kargış eder diye. Hakkı bilip gizleyen adam kim? Mel'un. Mel'un eken hakkı bilip bilenden sonra gizleyen onu ertiyen ne onu örtüyen mel'un. Allah Teala ne ama bazı bilenden sonra gizleyenlere ne ama ulaike yel'anuhumullah. Olara Allah kargış eder. Ve yel'anuhumul la'inun. Allah'dan başka da kim kargış edip bilen mi? Bazı ne ama kargış eder diye. Yani perişteler. Ansu cins. Hatta ne ama yerde yürüp görün. Karınca. Hatta nemi osumluklar, ot çöpler. Hemme var, kargış ederler ve Allah'dan hem dilek ederler. Şu mel'una nemi kargış etmekle. Ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Hakkı bilip gildeyenlere Allah kargış eder ve nemi lanet edicular nemi lanet eder diye. Megarem illellezine tabu. Megarem şaların içinde haysi bir kez tevbe etse. Ha? Haysi bir kez tevbe etse. Ve aslahu ve yanlışan zatlarını, bozan zatlarını düzesse ve beyyenu ve gizlen haklarını neyme? Beyan etseler diye fe ulaike etubu aleyhim ama olur neyme? Men tuvasını kavul ederim, olurun tuvasını bağışlarım ve ene tevvabur rahim şüphesiz neyme? Men tuvalar kavul edici ve tuva eden kullarıma rahim edici diye Allah. Çünkü her bir adam neyme? Yanlışından sonra, yanlışını bilenden sonra ne etmeliyken? Hükmani surette tövbesini beyan etmeli. Değil mi? Eğer adam yanlıştı, eğer bunu bozuyan vaatları oluyor. Şunu yanlış, ha? Alp baran işi, alp baran daveti esasında kevr bozulan vaatları oluyor, kevr fesatlar oluyor. Ona ne mi hükman düzeltmeliyken? Çünkü Allah sonra ne mi? Men kargış ederin ve beyleti kargış edici zatların bağırın kargış eder dedi hakkı bilip gidilenlere. Tamam. Neyme kâbır toparları ol kargıştan çıkardı. Olar kim? İllellezine tabu dedi. Yani yanlışlarından, günahlarından tövbe edenler. Ve aslahu ve düzedenler ve beyyenu ve beyan edenler. Ha? Fe ulaike etubu aleyhim. Olara neyme men tövbe ederim. Ya. Ve ene tevvabur rahim. Neyim için Allah tövbe edecekmiş? Sebep sen men tövbe edici diye. Allah Teala'nın mahsus neyme? Adı sıfatı. Allah Teala'nın tevvab deyip adı var. Ve tövbe neyme? Kavul etmeklikten sıfatı var. Ve errahim. Ya dinle tövbe etmeklikle neyme? Şeklenen Allah Teala. Üstüne men olur neyme? Rehim şefağı demeden neyme?